وہ بار بار موت کا ذکر سن کے نرم ہو جائے اور ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. ان باتوں کو سن کر ہم جو دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہیں اس ساری محبتوں کو دل سے نکال دیں اور اپنی توجہ اور اپنی محبت کا رخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کی طرف ہم کر دیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہم سب مسلمانوں کی آخرت بھی سنور جائے. اسی حوالے سے آج کی ہماری یہ گفتگو ان شاء اللہ تعالی چھٹی گفتگو ہوگی. گزشتہ نشست کی چند باتیں میں دہرا دیتا ہوں چیدہ چیدہ تاکہ گفتگو کا یہ ربط قائم ہو جائے اور جو بیچ میں ایک ہفتے کا گیپ ہے تو وہ باتیں جو میں نے گزشتہ نشست میں کی ہیں اگر اسے دوہرا دوں تو آپ کے ذہن میں وہ باتیں دوبارہ سے تازہ ہو جائیں اور میں جو سننے والے ہیں وہ بھی ایک مکمل گفتگو یہاں سے سن کے اٹھیں. گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ موت کی سختی اور شدت کو سکرت الموت کہا جاتا ہے, یعنی اس وقت کہ جب موت بالکل قریب آنا پہنچتی ہے بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر کھڑا کیا جائے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, ہاتھ پاؤں اس کے بالکل سست پڑ جاتے ہیں, ناک کا ہانسا اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, کنپٹیاں بیٹھ جاتی ہیں, منہ کی کھال انتہائی سخت ہو جاتی ہے, سانس اکھڑ جاتی ہے اور جلدی جلدی آنے لگتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ روح نکلنے کی تکلیف کتنی شدید ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس کے بعد پھر اس پر بھی مختصر سے گفتگو کی کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضور کریم علیہ السلام کی اس وقت کیفیت کیا تھی, حالت کیا تھی اور اس کی وجوہات کیا تھی, میں نے وہ باتیں بھی گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا. اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ جب وقت آخر آتا ہے تو شیطان کس طریقے سے بندے کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں لیکن جن پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے وہ لوگ اپنا ایمان بچا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس طرف گفتگو گئی کہ جب کسی کی جان کرنے کا وقت آ جائے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, یہ باتیں بھی میں نے آپ کو بتائی اور یہ بات بھی آپ کو بتائی کہ بدعقیدہ جو شخص ہوگا اسے وقت آخر کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا, یعنی جو حضور کا گستاخ ہوگا, صحابہ کا گستاخ ہوگا, خلفاء راشدین اور اہل بیت کا گستاخ ہوگا اسے وقت آخر کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا. اب ایک بات جو گزشتہ نصیب کی ہے اس کی طرف آتا ہوں. دوران مطالعہ تین احادیث جو ایمان کو جلا بخشنے والی ہیں میں اسے عرض کر کے پھر آگے گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بندے کا وقت آخر آ جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ چارپائی پر ہے یا بیڈ پر ہے یا بستر پر ہے تو اس کے چہرے کا رخ قبل شریف کی طرف کر دینا چاہیے اور ایسے شخص کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ سورہ یاسین شریف جب تلاوت ہوتی ہے تو بندے کی روح بڑی آسانی کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مرنے والے کو کلمہ شریف کی تلقین کرنی چاہیے اور اس میں یہ باریک نقطہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے مرنے والے سے کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ موت کی سختی کی وجہ سے اور روح نکلنے کی شدت کی وجہ سے کلمہ ادا نہ کر سکے یا وہ معاذ اللہ اس وقت انکار کر دے کہ صاحب میں تو نہیں پڑھ رہا. یوں نہیں کرنا چاہیے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اس کے پاس آ جائیں اور اس کے پاس بیٹھ کر نیک لوگ کلمہ شریف کا ذکر کریں آپس میں کرنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مرنے والا جب لوگوں کی زبانوں سے کلمہ طیبہ سنے گا تو فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے بھی کلمہ نکل جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ بس جس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں ہے, کتنا ہی بدکار اور ریاکار کیوں نہیں تھا دنیا میں, کلمہ نصیب ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اسے جہنم سے نکال دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام یہ الفاظ ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک مقام سے ارشاد فرمایا, یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی حدیث, کہ بچے کو سب سے پہلے کلمہ توحید پڑھاؤ اور موت کے وقت اسی کلمے کی تلقین کرو. تو جب ہمارا بچہ بولنے لگ جائے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسے کلمہ توحید پڑھائیں اور جب بندے کے وصال کا وقت آئے تو اسے اس کلمے کو یاد کرایا جائے. اب اسی گفتگو میں یہ تین احادیث میرے سامنے آئیں دوران مطالعہ. شرح صدور میں امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے ان احادیث کو بیان کیا. آپ کے ایمان کو جلا بخشیں گی, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابن ابی دنیا نے اور طبرانی نے اور بختی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت ایک مرنے والے شخص کے پاس آئے تو اس کے اعضا چیر کر دیکھے, ملک الموت اس کے اعضا چیر کر کے دیکھے تو کوئی عمل خیر انہیں دکھائی نہیں دیا یا کوئی عمل خیر انہوں نے نہیں پایا. ایک مرنے والے کے پاس آئے اس کے اعضا چیرے تو کوئی عمل خیر نہیں پایا. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا دل چیرا کوئی عمل خیر نہیں پایا. پھر اس کے جبڑوں کو چیرا تو دیکھا کہ اس کی زبان کی نو تالو سے لگی ہوئی ہے اور اس کی زبان کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ بس اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی, اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. گویا اس حدیث شریف سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ ملک الموت آتے ہیں, اعضا کو چیر کے دیکھتے ہیں, جبڑوں کو دیکھتے ہیں, دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس دنیا میں کیا کرتا تھا. اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو کلمہ شریف کا عادی بنا. اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو خاموش منہ بند کر کے نہیں بیٹھ, کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو بھی آپ کلمہ شریف کا ورد کر سکتے ہیں آہستگی کے ساتھ. اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, دکان میں بیٹھے ہیں اور کہا اس وقت نہیں ہے, آپ کلمہ شریف کا ورد کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ عادت رہنی چاہیے, اگر یہ عادت رہے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ عادت وقت آخر میں آپ کو کام دے گی. کہ آپ کی زبان کہہ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو نعیم نے فرقت سنجی سے روایت کی کہ جب کسی مرنے والے کا وقت قریب ہوتا ہے, جب کسی مرنے والے کا وقت آخر آ جاتا ہے قریب ہوتا ہے, تو ابو نعیم فرماتے ہیں کہ بائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے عذاب میں تکلیف کر دائیں طرف کے فرشتے سے, بائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے عذاب میں تکلیف کر تو دائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ تکلیف نہیں کروں گا, یہ فرشتہ کہتا ہے کہ عذاب میں کمی کر, یہ فرشتہ کہتا ہے کہ کمی نہیں کروں گا, کیوں کمی نہیں کروں گا, یہ فرشتہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان کلمہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان کلمہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی مثلا دنیا بھی کوئی تکلیف بندے کو پہنچے تو بھی آپ اللہ کے وقت سے اپنی زبان کو تر رکھیں, ہائے ہوئی کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں, اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما, اے اللہ تعالیٰ اس مشکل میں تو آسانی پیدا فرما, اس طرح کی الفاظ یا رسول اللہ کرم فرمائیے, یا رسول اللہ مدد فرمائیے, جیسے کہ ہمارے بزرگوں کی عادت کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی یا غوث المدد اس طرح کے الفاظ کہتے, تو یہ اچھی باتیں ہیں. یہ باتیں جب بندہ اس کا عادی رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت عادی اس کو جو ہے وہ آسانی ہوگی. اسی طرح تیسری حدیث ہے, حاکم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اسم اعظم بتاؤں, میں بتاؤں تمہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اسم اعظم وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں اسم اعظم کیا ہے, وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سرکار نے فرمایا جس شخص نے اپنے مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھ لی, جس شخص نے اپنے مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھ لی اگر وہ تندرست ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. غور سے سنیے بڑی پیاری حدیث شریف, جس شخص نے مرض موت میں جس شخص نے اپنے مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھ لی اپنے مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر تندرست ہو گیا تو اللہ اس کے گناہوں کو گناہوں سے اس کو پاک فرما دے گا, اگر اس مرض میں انتقال کر گیا سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. دیکھا آپ نے دونوں میں فائدے, ہم مسلمانوں کے ہیں, اگر تندرست ہو گئے تو اللہ گناہوں سے پاک فرما دے گا, اگر اس مرض میں ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ تین حدیثیں دوران مطالعہ میرے سامنے آئی, اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا. اب آئیے, اب یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور بہت اہمیت کی حامل اس میں باتیں ہیں کہ جس وقت بندے کا وقت آخر آ جائے اور بندہ سمجھ لے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے, وہ جو سارے اشارات میں نے آپ کو بتائے ساری نشانی آپ کو بتائی, اب بندہ سمجھ لے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے, اب وہ کیا کرے؟ اب تو وقت آخر ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزہ رکھ سکتا ہے, نہ حج کر سکتا ہے, نہ زکات دے سکتا ہے, اب وقت آخر, اب اسے اس دنیا سے جانا ہے. میں بڑی شاندار بات آپ کو بتا رہا ہوں, اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اب موت اس کے قریب آ رہا, اب یہ کیا کرے؟ فرماتے اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھے, اللہ کی بخشش فضل و کرم کی امید رکھے, رحمت الہی سے مایوس نہیں ہو, نا امید نہ ہو, اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب دیکھیے کوئی نماز تو نہیں پڑھ سک رہا, حج تو نہیں کر سکتا, لیٹا ہوا ہے اور سارے معاملات کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, بس اب امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سنیے اب اس سے متعلق باتیں. حدیث قدسی ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے. میں بندے کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے. تو اب دیکھیں بظاہر چھوٹے سے الفاظ ہیں, بڑا نور ہے. میں آج دیکھتا ہوں اپنے سنیوں کے اندر کہ سنیوں میں بے شمار لوگ بوڑھے جوان وہ وسوسوں میں مجھے گرفتار دکھائی دے رہے ہیں. غسل کرتے ہیں تو دو دو گھنٹے غسل کے لیے چاہیے. شیطان اس طریقے سے کھیلتا ہے کہ جیسے انسان فٹ بال سے کھیلتا ہے, بالکل اس طریقے سے کھیلتا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے کہ جیسے کہ خون جسم میں گردش کرتا ہے, بالکل ایسے. دو دو گھنٹے مطمئن نہیں ہو پا رہا, پتا نہیں غسل ہوا یا نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں, ابھی جا کر کے دیکھ لیں. ایک دو آدمی آپ کو ایک دو سیمپل ایسے مل جائیں گے, نل کا کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے آدھا آدھا گھنٹے تک پانی جاری ہے, ہاتھ دھو رہے ہیں, وضو تو نہیں ٹوٹ گیا. اے شخص میں مبتلا مسلمانوں, خدا کے لیے دنیا سے نکل آؤ. یہ شیطان تمہیں تباہی کی طرف لے جائے, بربادی کی طرف لے جائے. یہ یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہے. تو اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالا گیا, اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈالا؟ شیطان کے ان وار سے نکلو اور بالکل صاف ستھری پاکیزہ شخص کے پاس زندگی گزارنے کی کوشش کرو, ورنہ یہ آپ کو کبھی نماز بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھنے دے گا. اللہ اکبر بھی آپ نہیں کر سکیں گے, ایسے گندے گندے بسوں سے ڈالنے لگا ہے. بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس وجہ سے نماز سے دور ہو گئے, لیکن نماز سے دور نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں پہلے نماز پڑھتے تھے, اب نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ شاہ صاحب بسوں سے بہت آتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا یہ بتاؤ, اگر آپ کھانا کھا رہے ہو اور بھوک شدید ہے, کھانا کھا رہے ہیں, مکھیاں آئیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں شاہ صاحب مکھیوں کو بگاتے ہیں, کھانا تو کھانا ہے, پیٹ تو بھرنا ہے. تو یہاں پر اس فلسفے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ شیطان کو بگانا ہے, ہم نے نماز کو پڑھنی ہے, چاہے ہمیں نماز میں مزہ آئے یا نہ آئے, ہم نے اللہ کی عبادت تو کرنی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ چور وہیں پر آتا ہے, اسی مکان میں آتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. خالی پلاٹ میں چور نہیں آتا, شیطان اسی کے پاس آتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایک صاحب سے ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت پہلے جب میں مسلمان تھا تو وسوسے بہت آتے تھے, اب میں قادیانی ہو گیا تو وسوسے نہیں آتے. وہ بزرگ فرمانے لگے وجہ یہ تھی کہ پہلے تیرے پاس ایمان تھا تو شیطان بھی آتا تھا, اب جب ایمان ہی دل سے چلا گیا تو شیطان آ کر کے کیا کرے گا؟ تو خدا کے لیے ان وسوسوں سے اپنے آپ کو نکالا, اور اس حدیث کو اپنے دماغ میں رکھ لو کہ سرکار فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے. تو بخشنا تو اللہ کا کام ہے, آپ یہ ایمان رکھیں, وضو کریں, شکر مبتلا نہ پڑھیں, آئیں نماز پڑھیں, اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا. اب یہ بخاری کتاب و توحید کی حدیث کا ایک حصہ تھا, جامع صحیح جلد دوسری صفحہ نمبر 83 پر سرکار نے اس بات کو اور بالکل واضح کر دی. اب سنیے وہ بات, سرکار نے ارشاد فرمایا ان ظن بی خیرن فلہ و ان ظن بی شرن فلہ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندے نے مجھ سے بھلائی کا گمان رکھا تو اس کے لیے بھلائی ہے, اور اگر میرے متعلق برائی کا گمان رکھا تو اس کے لیے برائی ہے. اب یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا, یعنی کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا چاہے میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوں. مسلمانوں, میں قرآن اٹھا کر کے کہنے کے لیے تیار ہوں, یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دے گا, معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ رحمان, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, وہ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, بدکار کیوں نہ ہو, سیاہکار کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے, وہ معاف فرما دے گا. اور اس شک میں مبتلا پڑ جاؤ, پتا نہیں گناہ معاف ہوں گے یا نہیں, پتا نہیں یوں ہوگا یا نہیں, پتا نہیں یوں ہوگا یا نہیں, خدا کے لیے شکوک کی دنیا سے نکلو. اور یہ یقین رکھو کہ ہمارا رب ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے. قرآن کا مطالعہ کرو, احادیث کا مطالعہ کرو. دیکھو قرآن فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو نا. صرف اسی موضوع پر ہم نے رمضان شریف کی شب قدر میں یہاں توبہ کے موضوع پر جو محفل ہوئی اس میں 3 گھنٹے گفتگو کی. آپ اس گفتگو کو سماعت فرما سکتے ہیں اور مکتب سے وہ گفتگو لے بھی سکتے ہیں, www.lsn.net سے وہ گفتگو آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے, کس قدر جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے. احادیث کا آپ مطالعہ فرمائیں, قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس قدر بخشنے والا ہے. تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, واقعتاً اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اب آئیے حضرت انس فرماتے ہیں یہ کنزل گمان جلد 15 صفحہ نمبر 568 پر یہ حدیث شریف موجود. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ایک قریب الموت آدمی کے پاس تشریف لے جائے, یعنی جو ابھی مرنے والا تھا. آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں, بتاؤ مجھے اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں, امید ہے مجھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی دامنگیر ہے, اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے, میں نے گناہ بہت کیے ہیں دنیا کے اندر, لیکن یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب یہ الفاظ جب حضور نے سماعت فرمائے تو حضور کے الفاظ لیے, یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, اسے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو اور اللہ کے بخشنے کی امید بھی ہو, جس آدمی کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اسے اللہ تعالیٰ وہی کچھ عطا فرماتا ہے جس کی اسے امید ہو, وہی کچھ عطا فرماتا ہے جسے اس کی امید ہو, اور اس چیز سے امن عطا فرما دیتا ہے جس چیز سے اسے ڈر لاحق ہو. یعنی وقت آپ ہی کرتا ہے نا بندہ, میں نے اتنے گناہ کیے نہیں کرنے چاہیے, مجھے بچنا چاہیے تھا. اب یہ یقین بھی ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ بالکل ایسی معاملہ کیا جائے گا, یعنی واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا. سیان بن ابی نضر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت یزید بن اسود کی عیادت کے لیے جا رہا تھا, مجھے حضرت سیدنا واسطہ ابن عطرہ راستے میں ملے, وہ بھی ان کی عیادت کے لیے عیادت کرنا چاہتے تھے. جب ہم اسود کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت واسطہ کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کا ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر اپنی آنکھوں اور چہرے پر ملنے لگے. حضرت واسطہ ابن عطرہ یہ صحابی رسول ہیں, ہاتھ لیا ان کا غالباً صحابی رسول ہی ہیں, اور چما اور اپنے چہرے پر جو ہے مننے لگے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ساتھی علماء کے ہاتھ چھوننا, یہ ماں باپ کے ہاتھ چھوننا, بزرگوں کے ہاتھ چھوننا یہ ناجائز ہے, غلط ہے, بدعت ہے, حرام ہے. تو ایک عجیب جھگڑے میں قوم مسلم کو جو ہے وہ ڈال کے رکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یزید بن اسود نے حضرت واسطہ کا ہاتھ لیا, اپنی آنکھوں پر چہرے پر ملنے لگے. کس وجہ سے ملنے لگے؟ سنی الفاظ, اس نسبت کی وجہ سے کہ حضرت واسطہ نے ان ہاتھوں سے حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس نسبت اب یہ صحابی رسول نے واضح ہو گیا کہ اپنا ہاتھ انہوں نے حضور کے ہاتھ میں دیا تھا اور ان کا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ لگ گیا تھا, اس نسبت کی وجہ سے یہ ان کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں, اپنی آنکھوں پر لگا رہے ہیں. دوستو یاد رکھنا کہ آج نسبت کی قدریں ختم ہو رہی ہیں. لوگ ریشنلزم کے بت کو پوجنے لگ گئے. ہم تو عقل کے پجاری لوگ ہیں. صاحب لوگ کہتے ہیں عقل سے سمجھاؤ گے تو ہم مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. یاد رکھنا اسلام نے, قرآن نے, حضور کی احادیث سب مطالعہ کریں. آپ سب چیزوں میں ہمیں نسبت کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا, نسبت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حاجی رسول بڑھتے بڑھتے ان کے آگے کے بعد گھٹنوں تک آ گئے. سوچے آپ گھٹنوں تک آ گئے. کسی نے پوچھا بھائی بات کیا ہے, ان باتوں کو کاٹتے کیوں نہیں ہو, کینچی کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کہا جن باتوں پہ دست مصطفیٰ لگ گیا ان باتوں پہ کینچی لگنے نہیں دوں گا. تو حضور نے ان کے سر پہ بچپن میں ہاتھ رکھا تھا یہاں پہ. تو اب ان کے یہ بال بڑھتے بڑھتے گھٹنوں تک آ گئے. کہا حضور کا ہاتھ لگ گیا, اب اس پہ کینچی لگنے نہیں دوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قافلے میں جا رہا ہے اور ایک مقام سے جب گزرے عبداللہ ابن مسعود اپنے امام شریف کا یہ حصہ ایک درخت کے قریب گئے, اس کے کانٹے میں پھنسایا. آگے بڑھے, اب جب یہ آگے بڑھے تو یہ کھینچنے لگا, واپس آئے, اس سے نکالا, پھر ویسے ہی, پھر آگے پھر نکالا, پھر ایسے ہی. کسی نے کہا عبداللہ ابن مسعود یہ کیا کرتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ایک بار میں حضور کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا تو حضور کے امام شریف کا حصہ اس کانٹے میں پھنس گیا. میں نے سوچا چلو آج موقع ملا ہے نقل مصطفیٰ کر لو. دیکھا اپنی نسبتوں کی کتنی قدر. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں, دیکھا ایک پوشیدہ عمارت ہے, اس عمارت کے قریب ہوئے اور اسے چومنے لگے, واپس ہوئے, دوسرے دن سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے. تو شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت آپ سے سوال کریں. فرمایا پوچھو کیا سوال. حضرت یہ فرمائیے کہ کل آپ نے, ہم آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے وہ پوشیدہ دیوار کو چوما مدینے کے لیے, کیوں چوما حضرت؟ فرمانے لگے میں نے تو دیوار کو نہیں چوما. شاگردوں نے کہا حضرت ہم اس کے گواہ ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے اس پرانی دیوار کو چوما. فرمایا نہیں چوما. کہا حضرت چوما نہیں چوما. فرمایا میں نے دیوار کو نہیں چوما ہے. میرے دل میں خیال آیا بہت پرانی دیوار ہے, کیا پتا کبھی سرکار بھی اس کے قریب سے گزرے ہو, کیا پتا کبھی سرکار نے اس دیوار پہ اپنا ہاتھ لگایا ہو. تو میں نے دیوار کو نہیں چوما ہے, میں نے تو نسبت مصطفیٰ کو چوما ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہی معاملہ کہ اب حضرت اسود نے کیا کیا, فاصلہ ابن اسدؑ کے ہاتھ دیا, اپنے آنکھوں اور چہرے پر بندے بن گئے اس نسبت کی وجہ سے کہ حضرت فاصلہ نے ان ہاتھوں سے رسول کے مبارک ہاتھ پر بیٹھ کی تھی. اب حضرت فاصلہ نے اسود سے پوچھا اپنے رب کے متعلق کیا کیسا محسوس کر رہے ہیں. اب یہ آخری وقت ہے, میں نے آپ کو بتایا بڑی سختی بڑی شدت ہوتی ہے. یہ بتاؤ یزید بن اسود اپنے رب کے متعلق کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو ابو الاسود نے اشارے سے جواب دیا میں حسن ظن رکھتا ہوں. میں حسن ظن رکھتا ہوں کیا مطلب؟ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے, میں حسن ظن رکھتا ہوں. حضرت فاصلہ نے فرمایا تمہیں مبارک, میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ حضور نے فرمایا میں اپنے, اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں, اس لیے وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھے. یعنی جیسا بندہ گمان رکھے گا میں آپ کو بتاتے آ رہا ہوں ویسے ہی اللہ اس کے ساتھ سلوک فرمائے گا. اچھا گمان رکھے گا سلوک فرمائے گا. اچھا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اسے خوشخبری والی باتیں بتاؤ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, جب کوئی مرنے کے قریب ہے وقت آخر ہے اسے خوشی والی بات بتاؤ. عموماً ہم سب کیا کرتے ہیں, رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں سر پیٹنے کے لیے. بھائی رو دھو کر کے اس کو جانے سے روک تو نہیں سکتے ہم, ہم سب نے بھی جانا ہے. خوشی والی باتیں بتاؤ, حدیث سناؤ اسے اچھی اچھی. دیکھو اللہ نے فلانے کے گناہ کو معاف کر دیا, ان میاں سے قتل کیے تھے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا, اللہ ہمارے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا. ایسی باتیں بتا, اسی والی باتیں بتا, تاکہ وہ اپنے رب سے حسن زن کی حالت میں ملاقات کرے. اور جب تندرستی کی حالت میں ہو تو فرماتے ہیں ابن عباس اسے اللہ کا خوف دلاؤ. جب بندہ تندرست ہے نا, دیکھیں ہم سب تندرست ہیں الحمدللہ, تو ابن عباس فرماتے ہیں انہیں اللہ کا خوف دے, انہیں بتاؤ کہ یہ تندرستی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, ایک نہ ایک ہمیں دنیا سے جانا ہے. یہ سارے معاملات تاکہ بندہ اپنی تیاری اور جوانی میں جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے لگ جائے. حضرت موقع بن سلیمان بیان کرتے ہیں, میرے والد محترم کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے فرمانے لگے موقع بن, مجھے رخصت اور رعایت والی حدیث سنا تاکہ میں حسن زن رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. مجھے ایسی حدیث سناؤ نا کہ جس میں اللہ نے رخصت دی ہو, رحم و کرم والی حدیث سناؤ تاکہ میں یہ گمان رکھتے ہوئے حسن زن رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب آئیے ایک اور باتیں میں اس حوالے سے کرتا ہوں. ابن ابھی دنیا نے حمید سے روایت کی, وہ کہتے ہیں سنیے غور سے جو میں نے آپ سے کہا نا, بندہ اتنا ہی گناہگار کرنا ایمان سے اس کا خاتمہ ہو گیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سنیے ابن ابھی دنیا نے حمید سے روایت کی, وہ بیان کرتے ہیں میرا ایک بھانجا تھا جو بہت سرکش نافرمان تھا, اتفاق سے بیمار پڑ گیا تو اس کی ماں نے مجھے بلایا. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی ماں سرہانے کھڑی رونے دھونے میں مصروف ہے, رو رہی ہے اس کی ماں. اب یہ ماموں ہیں ان کے پاس پہنچے تو میرے آنے پر میرے بھانجے نے مجھ سے پوچھا مامو جان یہ میری والدہ کیوں اتنی احوزاری کر رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو میں نے جواب دیا تمہاری برائی کی وجہ سے پریشان, جو تم گناہ کرتے تھے ماں منع کرتی تھی باپ منع کرتا تھا مگر تم مبتلا تھے اس میں, اس وجہ سے یہ رو رہی ہے. تو میرا بھانجا مجھ سے کہنے لگا یہ بتاؤ میرے ماما کیا میری ماں مجھ پر مہربان نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بے شک تیری ماں تجھ پہ مہربان ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں یہ تو تجھ پہ مہربان ہے؟ اس نے کہا اچھا مامو یہ بتا کیا میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ پہ مہربان نہیں ہے, قریب نہیں ہے, رحم فرمانے والا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ واقعیت اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور وہ رحیم ہے. بس یہ بات اس نے کی اور یہ فرماتے ہیں کہ اس کا انتقاد ہو گیا, ہم نے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ ادا کی, قبرستان لے لی. جب ہم اسے قبر میں اتارنے لگے, قبر میں اتار دیا, اینٹیں رکھنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں نے چھانک کر قبر میں دیکھا, حیران ہو گئے, حد نگاہ اللہ نے اس کی قبر کو وسیع فرما دیا. حد نگاہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے اللہ نے اس سے اس تک جو ہے قبر کو وسیع کر دیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو دفنانے میں مصروف تھے کیا تم نے بھی یہ منظر دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ بولے ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا. تو فرماتے ہیں میں نے اس سے جان لیا یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ جو کلمات اس نے وقت آخر کہے تھے, یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ اسی وجہ سے ہوا کہ میرا اللہ مجھ پر میری ماں سے زیادہ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ان پر جو ہے تو ظاہر کر دیا. اللہ اکبر. تو وہ کسی نے کہا کہ رحمت رب بہا نمی جویا, بہا نمی جویا کہ رحمت باری تعالیٰ بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے نہ کہ قیمت. رحمت باری تعالیٰ کو قیمت نہیں چاہیے, رحمت باری تعالیٰ تو تمہاری بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھے ویسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. حکیم ترمذی نے نماز اصول میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے، بڑی پیاری حدیث، میں اپنے بندے پر دو ڈر جمع نہیں کروں گا نہ دو امن. سرکار فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے پر دو ڈر جمع نہیں کروں گا، دو امن جمع نہیں کروں گا. تو جو مجھ سے دنیا میں ڈرے گا، رب فرماتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا. جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا، رب فرماتا ہے میں اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا. تو دو ڈر اور دو امن اللہ تعالیٰ جمع نہیں فرمائے گا. اگر چاہتے بھی ہو کہ آخرت میں بے خوف ہو جاؤ، تو اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ کا خوف اپنے قلوب کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا. ابن اساکر نے حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو جنت کی بھی کچھ قیمت ہونی چاہیے. حضور اس کو سمجھا رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے. سرکار نے فرمایا یہی جنت کی قیمت ہے، حسن ظن رکھنا اللہ سے. سرکار نے فرمایا یہی جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے. ابن مبارک احمد اور طبرانی نے کبیر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا. اللہ اب تو معاملہ قیامت میں ہونے والا ہے، لیکن سرکار کا علم ملاحظہ فرمائے. سرکار فرما رہے میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ روز قیامت مومنین سے کیا فرمائے گا. تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت مسلمانوں سے فرمائے گا کیا تم نے میری ملاقات کو پسند کیا. جو میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ روز قیامت فرمائے گا مسلمانوں سے کیا تم نے میری ملاقات کو پسند کیا. وہ جواب دیں گے ہاں مولا، ہم تو تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندوں کیوں، مجھے بتا کیوں میری ملاقات کو پسند کرتے تھے، مجھ سے ملنے کو کیوں پسند کرتے تھے. تو بندے عرض کریں گے مولا تیری مغفرت کی وجہ سے، تیرے کرم کی وجہ سے، تیرے جو ہے فضل کی وجہ سے. کہ ہم سنتے تھے نا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مہربان ہے، مولا اس وجہ سے تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو اب تو تمہاری مغفرت واجب ہو گئی، اب تمہاری مغفرت واجب ہو گئی. یہ چیز تم پسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے بننے گا. تو گویا سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا میرے بندو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو اللہ کے بارے میں اچھا جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ابن ابی دنیا نے بھی اس کو لکھا، باقی نے شعب الایمان ابن اساکر ابو غالب سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں قائد ایک بہترین شخص کے پاس گیا. اس شخص کا ایک سرکش بھتیجہ تھا، یہ ہر شخص اس کو نصیحت کرتا مگر وہ ہدایت پہ نہیں آتا تھا. اتنے پاس سے وہ بیمار ہو گیا. اس نے اپنے چچا کو بلوایا لیکن چچا نے آنے سے انکار کر دیا، مگر میں اس کو مجبور کر کے لے آیا بھتیجے کے پاس. اس نے آتی بھتیجے کو گالیاں دینی شروع کر دی. میں تو اس کو منع نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرنا، یہ گندا کام نہیں کرنا، یہ گندا کام نہیں کرنا، تو نے سارے کام کرے. آتی گالیاں دینی شروع کر دی. کہنے لگا اس میں نے خدا کیا تم نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا. اب یہ بھتیجے کا وقت بھی آتی لیٹا سب کچھ دے دے. اس نے پوچھا چچا یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو میری ماں کے سپرد کر دیتا وہ کیا کرتی. تو چچا نے جواب دیا وہ تجھ کو جنت میں داخل کرتی. تو نوجوان نے جواب دیا واہ خدا، خدا مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگر میری ماں سے ہم جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سب کا معاملہ ہماری ماؤں کے حوالے کر دے. اور دل پر یہ فرمائیں کہ جو تمہاری مائیں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا. مجھے بتائیے ہم کتنے بیٹھے ہیں بابا کو تم جواب دیجئے گا, کیا ہماری مائیں ہمیں دوزخ میں ڈالیں گی, آگ میں ڈالیں گی, جہنم میں ڈالیں گی؟ اس نے یہی بات کی, اس کا انتقال ہو گیا, اس کے چچا نے اس کو دفن کر دیا. جب اس پر اینٹیں رکھی جا رہی تھی تو ایک اینٹ گری, اس کا چچا کود کا ایک طرف پھٹ گیا. میں نے دریافت کیا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ نے میرے بھتیجے کی قبر کو نور سے بھر دیا ہے, اللہ نے میرے بھتیجے کی قبر کو جو ہے وہ نور سے بھر دیا ہے. تو مسلمانوں غور تو کرو کہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے, کس قدر مہربان ہے. اچھا سب یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, یہ بڑی خاص بات ہے میرے لیے بھی ہے اور میری طرح میرے جتنے ساتھی ہیں جو منبروں اور محرابوں کو سنبھالے ہوئے ہیں, جتنے مولوی حضرات, ان سب کے لیے یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے. سن لیجیے آج حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ قسم اللہ کی فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. ایک شخص نے کہا قسم اللہ کی کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. تو مفہوم یہ کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے, اب یہ واقعہ قیامت کو ہونے والا ہے لیکن سرکار پہلے اس کی اطلاع دے رہے ہیں, ایک شخص نے کہا کہ قسم اللہ تعالیٰ کی فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا. جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ بتاؤ مجھے کس نے کہا تھا کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ سن, بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور میں نے تیرے عمل کو ضائع کر دیا. تو جتنے مولوی حضرات جو منبروں محرابوں کو سنبھالے ہوئے جمعے میں لمبے دوڑے باز و نصیحت کے بعد سمجھ دیتے ہیں وہ سب سن رہے ہیں, مولویوں کا کام کسی کو بخشنا نہیں ہے, بخشنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے, مالک کو مختار ہے جس کو چاہے بخش دے. اور تم ممبروں پر بیٹھ کر کے کہو چیزوں کے لاؤ کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی, اس کی مغفرت نہیں ہوگی, یہ داڑھی کاٹتا ہے نہیں بخشا جائے گا, ٹوپی نہیں پہنتا نہیں بخشا جائے گا, نماز نہیں پڑھتا نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, تم جنت کے ٹھیکے دار نہیں, میں جنت کا ٹھیکے دار نہیں, میرے اللہ غفور و رحیم بخشنے والا, اللہ بخش دے. لیکن ہاں یہ بات ذہن میں رکھو, نماز ہم نے پڑھنی ہے, داڑیاں ہم نے رکھنی ہے, روزے ہم نے رکھنے ہیں, حج مال ہے تو کرنا ہے, زکات دینی ہے, آپ یہ ساری نیکیاں نہ کر اور کہیں کہ نہیں صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش فرما دے گا, یہ سارے کام ہم کو کرنے ہیں. نیکیاں ساری کرنے کے بعد پھر بھی ہم نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہو مولا بڑے گناہگار ہیں, مولا دستگار ہیں, مولا ستیاکار ہیں, تو اپنی نیکی پر بھی تکبر کبھی نہ کر سکتے کہ صاحب میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. ہو سکتا ہے روزے قیام ہے تم کہو کہ مولا اتنی نمازیں میں نے پڑھی مجھے بخش دے, رب فرمائے تو وضو ٹھیک نہیں کرتا تھا, تیری نماز ہی نہیں, وضو نہیں ہوا تو تیری نماز نہیں, تو نے تو شہرت کی خاطر حج کیا, تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا جائے, مار دیا جائے, روزے مار دیے جائیں, زکات مار دی جائے, بچے گا کیا؟ تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ مولا ہم پر اپنا فضل فرما, ہم پہ اپنا کرم فرما. عبادتیں کرتے ہیں ٹوٹی ٹوٹی مولا جو ہم سے ہو سکتا ہے, لیکن تو بخشنے والا ہے مولا, اپنے حبیب کے سب سے ہمیں بخش دے. تو یہ بات طے میں رکھو کہ کسی مسلمان کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں فرمائے گا سرکار نے اسے منع فرمائے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو, گستاخ رسول کو اللہ نہیں بخشے گا, یہ بات 100% درست, خلفائے راشدین کے دشمنوں کو اللہ نہیں بخشے گا, بالکل ٹھیک, صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کو اللہ نہیں بخشے گا, بالکل ٹھیک, اسی طریقے سے اہل بیت کے دشمنوں کو اللہ نہیں بخشے گا, بالکل ٹھیک. لیکن ایک عام آدمی جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, اس کو آپ تلقین کر سکتے ہیں, داڑھی نہیں نہیں رکھتا, آپ تلقین کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے, اللہ اس کی بخشش نہیں کرے. نہیں, ان لوگوں کو یہ جو جتنے گستاخ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نہیں بخشے گا, نہیں معاف کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھنا, جہنم کا اتنا بڑا پلاٹ ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے. یہ سارے گستاخ اور یہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور جس نے گناہ کیے جب تک اللہ چاہے گا جہنم میں رہیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل تھی. تو آخری بات سن لو کہ اللہ پہ مضبوط یقین رکھ, مضبوط یقین رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ یقین آج آپ کے دل میں مضبوطی کے ساتھ بتا سکتا. اور جو شخص مرنے والا ہو اس کے قریب پہنچ کر یہی بات اس سے کرتا, اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیا, اللہ مجھے بھی بخش دے, اور اس کے قریب بیٹھ کر کے کلمہ شریف کا ذکر کرو تاکہ وہ کلمہ شریف پڑھے اور اس دنیا سے جائے. اس سے متعلق اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن وقت جو ہے وہ بالکل مناسب وقت ہو گیا. میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے, ہماری بدکاریوں سیاہ کاریوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے. واخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.